yine soluyor içimde. Bütün çiçekler başka bir baharda gülümserler. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim direniyorlar bana, hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret. İçimden bir ses der, sabret, sabret. Onca düşün arasında, yıllar ardından geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kalbim zehir olur başka. Düşün arasında, yıllar ardından geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kalbim zehir olur başka. Figan kalbim zehir olur başka hayat.